Muhterem Ahmet Mahmut Zünlü Hoca Efendi ile Tefsir Dersleri. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi semi'il alim mineşşeytanirracim. Rabbi euzu bike min hemezatişşeyatin. Ve euzu bike rabben yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Tilke ümmetun kad halet leha ma kesebet ve lekum ma kesebetum. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ اللّٰهُمْ اَنْفَعْنَا بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَبَارِكْ لَنَا فِيهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَاسْتَغْفِرُ اللّٰهِ الْحَيِّ الْقَيُّومِ حَصَّنْتُكُمْ بِالْحَيِّ الْقَيُّومِ الَّذِي لَا يَمُوتُ أَبَدًا وَدَفَعْتُ عَنْكُمُ السُّوءَ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ Kıymetli dinleyenlerimiz, bizler kendi isteğimizle bu dünyaya gelmedik. Rabbimizin iradesiyle ve icadıyla bu aleme gönderildik. Şimdi buradan sonsuz hayatı kazanmakla mükellef bulunuyoruz. Bizden evvel nice ümmetler gelip geçtiler. Kimileri hayırlar yaptılar. Peygamberlere inandılar. Vaizleri dinlediler. Allah'ın vaizlerine kulak verdiler. Amel ettiler. Dünya ahireti kazandılar. Kimileri inkar ettiler, tekzip ettiler. İsyan ettiler. Haddi aştılar. Onlar da iki cihanı kaybettiler. Bizler dünyanın sonunda geldik. Bizden de sonrakiler vardır ama ahir zaman ümmeti olmak hasebiyle. Yani son peygamberin ümmeti olmamız itibarıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatinden sonra daha yeni bir din, şeriat gelmeyeceği için dünyanın sonunda geldik ifadesi yerini buluyor. Ahirete salih amellerle gitmeye bakalım. Ahiret sermayesi tedarik edelim. Tam şimdi zamanıdır. Madem hayattayız, yaşıyoruz, imkanımız vardır. Bir kelime-i tevhid ile, bir kelime-i şehadet ile, bir zikirle Rabbimizin rızasını kazanma fırsatımız vardır. Hayatı boşa geçirmeyelim. İnsan dünyada babasının şerefiyle şeref kazanabilir. Bir yakının itibarından faydalanabilir. Ama kıyamet günü hasep nesep kalmaz. Soyla sopla iftihar ve gururlanmak başkasının eşyasıyla iftihar gibidir. Bu ise akılsızlıktan ileri gelmektedir. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem kendi akrabasına, Haşim oğullarına hitabında "Ya beni Haşim la huni ankum min Allah şeya." Ey Haşim oğulları, Allah'ı inkar ederseniz, ona isyan ederseniz size Allah'tan gelecek beladan ben sizden bir şey def edemem. Ya beni Haşim inne evliyâi minkumul muttekûn. Ey Haşim oğulları, sizin içinde içinizde benim dostlarım, en yakın akrabalarım değildir. En takva sahibi olanlarınızdır. Emirleri tutan, yasaklardan kaçanlarınızdır. Ya beni Haşim ittekûn nâra ve lebüşükü temra. Ey Haşim oğulları, yarım hurmay olsun sadaka vererek ateşten sakının, cehennemden korunun. Bak, ölüm anında, kabirde, mahşerde bütün dünya senin olsa, som altın olsa hepsini versen fayda yok. Ama şimdi dünyada yarım hurmayla adam ateşten korunur. Ya beni Haşim la ulfiyennekum te'tune bid-dünya tehmilûneha alâ zuhurikum ve yetûne bil-âhireti yehmilûneha. Ey Haşim oğulları, siz benim en yakınlarımsınız. Ama insanlar ahirete salih ameller işlemiş vaziyette zengin olarak gelirken sakın sizi dünyayı sırtınıza yüklenmiş, mesuliyetleri yüklenmiş bir vaziyette bulmayayım. İnsan sorumluluklar altına girer, dünya yüklerinin altına girer, kendisine lazım olmayan işlerin altına girer. Çok yaşayacakmış gibi tuğli emellere kapılır, uzun kuruntulara kapılır. Nuh aleyhissalatü vesselam 1250 sene yaşadı. 950 sene sırf kafir kavmine tebliğ ile meşgul oldu. Mübareğin çadırı vardı. kıldan tüyden yapılma bir çadırı, dediler ki daha sağlam bir şey yapsanız daha iyi olmaz mıydı? Hâdâ kethîrun limen yemûd. Ölecek adama dedi, bu bile çok. Ölecek adama bu bile çok. Anlayana bu sözde çok vaaz var. Peygamberler, ümmetleri ne kadar uzun yaşadılar. 400 sene geçerdi de bir cenaze işitilmezdi. 400 senede ölen yok. Böyle ortalama ömür 400-500 sene. Ev yapmadılar, dağlarda mağaralarda ibadet yaptılar. Nuh Aleyhisselam öyle buyururdu. Ya bugün ölürüm ya yarın ölürüm. Şimdi ben nasıl meşgul olayım? Ev yapmakla, inşaat yapmakla. Ne işlere giriyoruz? Başımıza ne işler açıyoruz? Dünyayı sırtımızda taşıyoruz. Millet sabahlara kadar namaz kılıyor. Çok az adam kaldı böyle ama. Zikrediyor, Kur'an okuyor, ibadet yapıyor. Hayır hasenat işliyor. Biz de şunu kazandım, şunu harcadım, şu geldi, şu gitti. Böyle uğraşıyoruz. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Benim akrabam da olsanız zor kurtarırım, sizi kurtaramam. Ya maşara Kureyş'in evlen nasi bin nebiyyil müttekûn. Fekûnû bisebîlin min dâlik. Ey Kureyş! En yakın kabilesi. Bir peygamberin en yakınları, en takva olanlarıdır. Onun için benim ehli beytimden olmayıp da takva sahibi olan, benim ehli beytimden olup da takva sahibi olmayandan bana daha yakındır. Siz takva sahibi olmaya bakın. Haramlardan sakınmaya bakın. Tanfuru ella yelkanin nasu yahmilun el a'male ve telkuni bid dunya fa sudda ankum bi veci. İyi dikkat edin de insanlar salih amellerle bana gelirken siz dünya ile bana gelmeyin, sonra yüzümü sizden çeviririm. En yakınlarına bunu derse ya bizim halimiz ne olacak? Onun için Yahudiler dediler ki biz peygamber çocuklarıyız. Doğrudur. Yakup Aleyhisselam'ın oğulları, Yakup Aleyhisselam'ın oğullarından gelen soylar, Yakup Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam'dan gelen çok kıymetli bir nesep, çok kıymetli bir soy. Allah Teala'nın alemlere faziletli kıldığı bir ırk, haddi zatında Enbiya-i Zam'ın evlad-ı ahfadı olmaları hasebiyle. Ama sonradan inkar ettiler. Tevrat'ı tahrif ettiler. İsa Aleyhisselam'ı tekzip ettiler. Öldürmeyi kastettiler. Ama öldüremediler. Çarmıha gerilen İsa Aleyhisselam değil, kendi arkadaşları. İsa Aleyhisselam'ı Mevla göklere kaldırdı. İkinci kat semada şu anda yaşıyor. Henüz ölüm tatmamıştır. Kıyamete yakın inecek Şam-ı Şerif'te beyaz minare. Ve Hazreti Mehdi'ye yardım edecek ve Deccal'ı gebertecek. Ondan sonra tekrar 40 sene dünyada İslam ile hükmedecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatını dünyaya hakim edecek. Sonra vefat edecek. Medine-i Münevvere'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında yeri hazırdır. Oraya defnedilecek. Şimdi peygamberlerin soyları muteber, ehli beytleri kıymetli. Fakat Mevla buyuruyor, tilke ümmetun kad halet. Ey Yahudiler, atalarınızın, peygamber ecdadınızın üstünlükleriyle iftihar ediyorsunuz ama o ümmet geldi geçti. Leha ma kesebet ve lekum ma kesebtum. Onlar hayırdan ne kazandılar? Kendi kârlarına. Siz de ne hayır yaparsanız kendi kârınıza. Ama şer yapıyorsunuz, zarar alıyorsunuz. Ve la tüselûne ammâ kânû yâmelûn. Siz onların yaptıklarından sorulacak değilsiniz. Onlar da sizin yaptıklarınızdan sorumlu tutulmayacaklardır. O zaman herkes kendi ameliyle çukuruna inecektir. Siz ne amel ediyorsunuz? Ona bakın. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadis-i şerifte Müslim rivayet ediyor. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Men bettâye bi amelû lem yusri' bi nesibû. Bir adamı ameli geri bırakırsa, kötü işler yüzünden cennetten geri koyarsa, onun nesebi, soyu, sopunun kıymetli olması peygamberlere bile dayansa, peygamber çocuğu bile olsa, soyu onu ileri geçiremez. Onun için çok salih amel lazımdır. İhlas lazımdır. Yaptığını Allah için yapmak lazımdır. Bu dünyadan ahireti mutlaka kazanmak lazımdır. Mevla'ya da bu hususta çok yalvarmak icap eder ki bizi kazandırsın. Buraya imtihan için geldik. Burada ebedi kalacağız gibi hareket ediyoruz. burada yerleşeceğiz sanıyoruz. Kazık çakacakmış gibi dünyaya daldık gidiyoruz. Halimiz, ahvalimiz hiç iç açıcı değil. Konuşmamız, görüşmemiz, zevklerimiz, keyiflerimiz, gülmelerimiz, söylemelerimiz. Yani bizi seyredenler hiç bize ölümü bilen adam demezler. Ahireti, kabri düşünen adam demezler. Üzüntü diye bir şey yok. Tefekkür diye bir şey yok. İbret almak diye bir şey yok. Bu kadar ümmetler gelip geçtiler. Toprakların altında üstünden fazla adam var. Kat kat fazla insan var. Bunu düşünmek lazım iken nelerle uğraşıyoruz, nelerle vakit geçiriyoruz? Bizi oyalıyorlar. Bizim kafamızı karıştırıyorlar. Kafirler bizi kendileri gibi yapmak istiyorlar. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءَ Mevla buyuruyor. Ehli kitap, Yahudiler, Hristiyanlar kendi kitaplarını değiştirdiler. Dinlerini tahrif ettiler. Helal haram dümdüz ettiler. Şimdi siz doğru din üzeresiniz, bunu kıskanıyorlar. Onun için istiyorlar ki siz de onlar gibi kafir olasınız. Siz de onlar gibi inkar edesiniz. Ayet hadis tanımayasınız. Allah'ın hükümlerini, hüdütlerini korumayasınız. Hep birden eşit olasınız. Cehennemde arkadaş olasınız. Kendilerine ateşte arkadaş arıyorlar. فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ اَوْلِيَاءَ Siz onlardan dostlar edinmeyin. Ben sizin dostunuz olarak, Rabbiniz olarak size tembih ediyorum. Siz beni dinleyin. اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا الَّذ۪ينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ Sizin dostunuz iyiliğinizi isteyen. Bak ananızdır babanızdır buyurmuyor. Karınızdır kocanızdır buyurmuyor. Oğlunuzdur kızınızdır buyurmuyor. Sizin sahibiniz, yarınız, yardımcınız, dostunuz ancak Allah'tır Celle Celaluhu. Çünkü sizi o yarattı. Ananızdan babanızdan çok acır. Sizin zararınızı istemez. Sonra peygamberidir Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Sizin için sabahlara kadar ağladı. Ümmetinin kurtuluşu için dua etti, istiğfar etti. Ömrünü, hayatını size İslam'ı tebliğ etmekle, sizi dine davet etmekle geçirdi. Hayatında zevk, safa, keyif görmedi. Sizi cehennemden kurtarmak için çaba gösterdi. Dost böyle olur. Başınıza bela açan dost olmaz. Sizi dünyaya karıştıran dost olmaz. Bir de namazlarını dost doğru kılan, zekatlarını hakkıyla veren, rükû eden, Allah'ın huzurunda eğilen müminler, imanlı kullar sizin dostlarınızdır. Onun için biz sizi kötüye davet etmiyoruz. Biz size kötüyü süslemiyoruz, yaldızlamıyoruz. Biz size doğruyu söylüyoruz. Her ne kadar her doğruyu her konuştuğumuzda yapamıyorsak da size doğrudan başka bir şey tembihlemiyoruz, öğütlemiyoruz. Siz dostunuzu, düşmanınızı tanıyın. Sana ye iç yat aşağı, boş ver namaz abdest diyen senin dostun değil. Ya ahiret, cennet, cehennem, kabir, mahşer düşüne düşüne kafayı yiyeceksin. Çok üzülme böyle. Keyfine bak, çal oyun patlasın, vur oynasın, çal patlat bir şeyler. Bunlar sana tembih değil. Bunlar seni uyutmaktır. Ortalık ateş almış giderken, efendim yangın bacıya dayanmışken seni oyalamaktır. Seni o yangının içinde, duman içerisinde bırakmaktır. Helake atmaktır. Sen sana zevk verene, keyif verene, eğlence verene ne aldanıyorsun? Ahirette seni rahat ettirebilecek mi? Ölürken kabirde, mahşerde, sıratta, mizanda sana şefaat edebilecek mi? Elinden tutabilecek mi? Seni kurtarabilecek mi? Yok. O zaman ne işin var senin? Bundan dost olur mu? Vaktini zayi ediyor. Saatini öldürüyor. Ya okuyacaksın ya amel edeceksin. İlim, amel, ihlas kazanacaksın. Bu kadar farzlar, vacipler, haramlar, mekruhler, neler isteniyor, neler yasak ediliyor. Bunlar öğrenilecek, sonra amel edilecek, sonra ihlas tahsil edilecek. Yapılan iştir Allah için yapılmak. Makamı kesbedilecek. Bunların hepsi zaman ister, vakit ister, himmet ister, gayret ister. Ömrümüz az, 60-70 sene içerisinde çoğumuz gidiyoruz. O zamana kadar da çıkacağımız belli değil. Ondan evvel de çok ölenimiz var. Şimdi bu nasıl dost olur bize? Ayet okumayan, hadis okumayan, Allah'tan, Habibinden bahsetmeyen nasıl dost olur? Onun için siz sizi eğlendirenleri, güldürenleri dost ediniyorsunuz ama adı üstünde seni eğlendiriyor. Treni kaçırıyorsun, vapuru kaçırıyorsun, tayyareyi kaçırıyorsun. Eğlenilecek zaman mıdır? Sen yolcusun, yolcu adam. Uçağın saati var, ona göre gidersin. Yükünü vermeye bir saat evvel. Yurt dışına gidiyorsan 2 saat evvel. Tamam. Bu dünyadan çıkmanın bir saati belli değil. Her an gidebilirsin. Tetikte hazır olman lazım. Adam seni dur hele. Hazırlıksız bırakıyor. Yazık değil mi ya? Onun için bak, ahiret amellerinden, salih amellerden sizlere bazı örnekler verecek. Çok örnekleri cem edecek bir hadis-i şerif rivayet edeceğim. İnşallah hepimizin istifademize vesile olur. Abdurrahman İbni Semura radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. İnni râeytül bârihete acaba. Ben dün gece çok acayip bir rüya gördüm. Kim buyurdu bunu? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Rü'yel enbiyâi vahyun. Peygamberlerin rüyası nedir? Vahidir. Senin benim rüyan gibi karma karışık rüya olmaz. Bizim rüyalarımız çok itibara alınmaz. Bir hüküm getirmez. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve bütün peygamberlerin rüyası nedir? Vahidir. Aynı ayet gelmiş gibi Cebrail aleyhissalatü vesselam ona ayet indirmiş hükmündedir. Çünkü onların rüyalarına şeytan karışmaz. İbrahim aleyhisselam oğlu İsmail aleyhisselamı kesme hükmünü nereden aldı? Rüyadan. 3 gece peş peşe aynı rüyayı gördü. İnni yara fil menam. Saffat suresinde Kur'an'da söylüyor bunu. Ben rüyamda görüyorum ki in en yezbehuke, oğlum seni kestiğimi görüyorum. Bununla beraber kurban etmeye kalktı oğlunu. Ne kadar ciddi, ne kadar önemli bir mesele. Neyle tespit edildi? Rüya ile. Ama nedir? Senin benim rüyamla değil. O peygamberdir. Peygamberlerin rüyası vahidir de onun için. Bu hadis-i şerifte de ne oldu? Acayip bir rüya gördüm buyurdu. Hepsi vahidir. Hepsi tek tek. Aynı Allah'ımızın Kur'an'da ayet indirmiş hükmünde kesin bilgilerdir. Ra'aytu raculen min ümmeti kad ihteveşetü melâiketün. Ümmetimden bir adam gördüm. Melekler onu kaptılar. Azap melekleri adamı kapar. Hepimiz mahşere çıkacağız. Kimimiz böyle kapılacağız bir dalgaya. Yanlış yaptıysak kurtaramayacağız. Hayır amel yaptıysak o bizi kurtaracak. Melekler onu kaptı götürürlerken abdesti geldi. Abdest geldi. Dünyada aldığın abdest var ya, o suretlenecek. Salih ameller, güzel şekillere bürünecek. Kötü ameller işte yılan gibi, akrep gibi, ama o sonra katır kadar akrepler, yılanlar. Büyük. Kötü ameller o suretlere girecek. İyi ameller çok güzel insan suretinde, nurani varlıklar suretinde gelecekler. Abdesti nasıl alıyorsun işte? Abdesti alırken bunu düşün. Efendim, iğne ucu kadar kuru yer bırakma. Sünnet ve cüzeri al. Üçer üçer yıka. Her bir seferinde her tarafına su değsin. Farzlarını, vaciplerini, sünnetlerini, müstehaplerini, edeplerini gözet. Bak, abdest risalesi yazdık. Sırf bu hususta. Kaç yüz sayfa kitap. Abdeste ne kadar mesele var. Allah'ın dinidir, ibadetidir. Sen bunu doğru dürüst okumadan nasıl alacaksın? Babamdan böyle gördüğüm diye abdest olur mu? Ne kadar düzgün alırsan, ne kadar doğru alırsan ahirette o kadar seni kurtarır. Ne kadar gevşek alırsan, efendim abdese önem vermezsen o kadar tehlike artar. Şimdi baskısı yoktu epey zamandır. Yeni baskısını hazırladılar, tasfiye edildi falan. Firisti miristi yine iş bize düştü tabii. Yeniden bir çalışma lazım. Yeni bir dizgi yapıldı, güzel bir tertip yapıldı ama dua edin bana, vakit bulamıyorum. Sağlık sıhhatim de çok el vermiyor. Onun için çok işlerim yarım kalıyor. O kadar niyetlerim var, o kadar kitaplar yazayım. Size o kadar hizmet edeyim ama Allah kuluna, mümine niyetine göre, muamele edeceğine göre inşallah kazanırım ama tabii bir şeyler de ortaya çıkartmak lazım. Sizlere de eserler bırakmak lazım. Evet, bunlar da inşallah sadaka-i cariye hükmünde bizden sonraya da kalsa okundukça sevapları bize gelir. Kimler de aldıkça, dağıttıkça, kim kime sebep oldukça, okuttukça, amel ettirdikçe onlar da kazanır. Bu abdest kolay bir şey değil. Bak, ilk amel abdest. Geldi, meleklerin elinden adamı aldı. Alır. Adamı ipten alır diyorlar. Avukat adamı ipten, iyi avukat adamı ipten alır. Sen öyle zannet. Abdest adamı ipten alır. Avukat ne yapacak? Allah Teala ne takdir ettiyse o olur. En becerikli adam bakarsın, müvekkilini mahkum ettirir. Bir şey beceremez. Hele ahirette hiçbir avukat iş göremez. Avukata kim avukatlık yapacak? O nereden avukat bulsun? Bak orada seni kurtaracak abdest. Ona göre abdest alalım. Düzgün abdest alalım. İnsan uykudan kalktı mı abdeste zorlanır. Yalap şalap abdest alır. Suratına şap şup suyu vurur. Kuru yerler bırakır. Ondan sonra hele soğuk oldu mu çok üşenir. Böyle bir kısım yerlerini kuru bırakarak ökçelerin, topuklarının arkalarını güzel yıkamadan. İşte o anda düşünelim. Azap meleklerine yakalandığım zaman bu abdest gelip beni kurtaracak. İşte o vakit uykumuz kaçar. O vakit abdeste ciddi bakarız. فَرَيْتُ رَجُلًا مِنْ اُمَّتِي قَدْ بُسِطَ عَلَيْهِ عَذَابُ الْقَبْرِ فَجَاءَتْهُ صَلَاتُهُ فَاسْتَنْقَذَتْهُ مِنْ ذَٰلِكَ Ümmetimden bir adam gördüm. Kabir azabı ona döşendi. Ey gidi. Bugün kaç kişi kalktı öğlen ikindi namazlarında? Dünyanın nerelerinde kimler öldü? Bu gece ilk geceleri acaba durumları ne oldu? Kime kabir azabı yapılıyor? Kabir azabı haktır. İnkar edenler başına gelince anlayacaktır. Hem de benim ümmetimden adam. Günahı var. Kabir azabı döşendi. Ya bir de namazı geldi. Namaz kılıyormuş adam. Ama başka günahları da var. Bu yüzden kabir azabı başladı ama o kıldığı namazlar geldi. Fesen kadetümü dealik. Onu kabir azabından helas etti. Kurtardı. Şimdi anlıyor musun namazın önemini? Bir vakit namaz bırakılır mı? Kazaya koyulur mu? Namaza üşenik kalkılır mı? İnsan secdeden kafası ağırlanır mı? O kabirde yapayalnız kaldığın zaman da, o azap başladığı zaman da senin halin nice olur? Seni kim kurtaracak? Ha işte namaz kurtaracak. Ona göre namazı gözün gibi sakla. Kurratu ayni fis salah. Gözümün nuru, gözümün ışığı, gözümün görmesi namazdadır buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Niye öyle buyurdu? Anam babanın bıraktığı yerde, çoluk çocuğunun başından ayrıldığı yerde, yarı saat bir saat bile kabrinin başında durmadıkları bir mekanda. Namaz nereden geldi? Orada namazın hükmü söker. Ama senin namazın nasıl? Mevla'nın istediği şekilde midir? Namaz kılmanın önemi hakkında koca kitap yazdık. Büyük kalın ciltli kitap. Orada ne rivayetler ne rivayetler. Dinin direği, müminin miracı namaz. Bir oku da bak bakalım. Namaza nasıl heveslenirsin? Kılmamaktan nasıl korkarsın? Namazsızlıktan nasıl kaçarsın? Ya. O sonra namaz ilmi hali yazdık. Son olarak o çıktı. Bu namaz nasıl kılınacak ki kabirde gelebilsin? Herkesin namazı şartlarına riayet edilmeden kılınan namaz seni kurtaramaz. O namaz zaten kör topal olur, kütrüm olur, mücrüm olur. Nursuz olur, gök kapıları açılmaz, reddolur, kabul olmaz. Dayyâke Allah kemâ dayyâteni. Sen beni perişan ettin, Allah da seni zayi etsin diye namaz kılan sahibine bedduacı olur. Hangi namaz sahibine duacı olur? Hafizakallâh kemâ hafizteni. Sen beni koruduğun gibi Allah da seni muhafaza etsin diye. Kıldığın namaz nur olur, gök kapıları açılır, kabul olur. O namaz kimin namazıdır? Hangi şartlarla kılınan namazdır? Bak 12 tane şartı var. Altısı içinde, altısı dışında. Her birinde 1000 mesele var. 12 şartta 12.000 mesele var. Biz bunların en önemlilerine temas ettik namaz ilmi halinde. Sen hala roman okuyorsun. Dizi seyrediyorsun. Film seyrediyorsun. Hayali ürünler. Uyduruk kaydırık şeyler. Ne dünyana yarar ne ahiretine kar. Şimdi ölsen hiç faydası yok. Ama namaz geliyor mezara. Sen bu namaza gözün gibi baksana. Ömrünü, vaktini, saatini bu namazı öğrenmeye ayırsana. Maalesef çok üzülüyorum. Halkımızda okuma alışkanlığı çok azalmış. Bu televizyonların önüne oturmuşlar, esir olmuşlar. Aynı şeyleri tekrar tekrar fuzuli fuzuli şeyleri dinlemekten yorulmuşlar. Beyinleri durmuş. Okumuyorlar. Ben şimdi ölsem bana ne lazım? Yüzümü ne hak eder? Beni abdest namaz kurtarır. En zor zamanımda onlar yetişir. Benim dostum salih amellerimdir. Bana bunlar kâr kalacak. Ben bunlara bakayım. Yetbeul meyyite selâzün. Ölünün peşine üç şey düşer. Ya malû ve veledû ve amelû. Malı mülkü, çoluğu çocuğu ve amelleri ta mezarın başına gelene kadar. Ne zaman ceset kabre indirilir, üstü kapatılır, amel içeride kalır. Malı, çoluğu çocuğu, variyatı üstte kalır, birazdan da ayrılır. O zaman onların gidişine şahit olur. Çünkü ruh ölmez. Ruh ayrılınca bedenden, beden ölür. Ruh her şeyi seyreder. Kim cenazesini yıkadı, kim kıldırdı, kim kaldırdı, kim omzunda taşıdı, kim mezara indirdi, hepsini ruh seyreder. Ondan sonra belden yukarı girer, münker nekire sual cevap verebilmek için. Belden aşağısına girse zaten adam kalkmaya zorlar. Yeniden çıkmaya kalkar. Kalk efendim, harekete geçer. Onun için sadece cevap verecek kadar ruh bedenin efendim üst kısmına dahil olur. Bir de o anda kabrine nur gibi bir zat dahil olur. O da yapayalnız, ıssız sessiz bir yerde. Çok zor ya. Çok zor ya. İnsan hapise bile dayanamıyor. Hele hücrede tek kalan insan. Ne kadar bunalıyor ya. Bu kabirde yapayalnız yerde bu çok zor. Eniş lazım, yoldaş lazım, rafik lazım, arkadaş lazım. Ya onun için duada ne diyoruz? Hatim dualarında Allahümme cealil Kur'ane lena fid dünya karina ve fil kabri munisa. Ya Rabbi, Kur'an-ı Azimüşşan'ı bana dünyada çok yakın et. Başına koymakla yakın olmaz. Göğsüne basmakla yakın olmaz. İnanmakla, okumakla, amel etmekle, anlatmakla, insanları davet etmekle yakın olur. Kabirde enis ve yoldaş yap. Kabir, acayip bir yerdir kabir. Orada Kur'an lazım, salih amel lazım. Bir daha dönmemek üzere gittiler, görüyor musun? Daha da geri dönecek değiller. Ancak ahirete dönecekler. Bu dünyaya, bu sokaklara, bu çarşılara bir daha avdet edemeyecekler. Ya, böyle bir yolculuk var önümüzde. Orada ne lazım onu da biliyoruz. Ne sorulacak onu da biliyoruz. Ama hiç gayret etmiyoruz. Bu nasıl imandır? Bu nasıl inanmaktır? Bu ne gevşekliktir? O kabirdeki kişi şaşırır kalır. Sen kimsin? Böyle nur yüzde geldin. Ene amelüke, ben senin amelinim. Geceleri uykusuz kalıp okuduğun Kur'an'ım. Kıldığın namazım. Ha, o zaman adam der ki, hey, ben malımla uğraşmayı, mülkümle meşgul olmayı, çoluğumun çocuğumun ihtiyaçlarıyla uğraşmayı, onların sevgisini, ilgisini sana tercih etmiştim ama yanlış etmişim. Bak, onlar beni bıraktı gittiler burada yalnız. Ama sen benimle beraber mahşer sabahına kadar burada bana yoldaş oldun. Onun için bunlar tercih edilecek. Bu lafla olmaz. Beş vakit kılınacak. Bu da taklitle olmaz. İlim üzere olacak. Bu işe vakit ayrılacak. Güzelce okunacak. Şartları ezberlenecek. Bellenecek. Vakit ayrılacak. Tekrar edilecek. Sual cevap yapılacak. Abdest, namaz böyle hazmedilecek. İşte o zaman o abdest seni meleklerin elinden kurtarır. O zaman o namaz seni kabir azabından kurtarır. Kabir azabından kurtulmak kolay mıdır? Kabir herkesi bir sıkar şöyle. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Kabrin bir sıkıştırması var. Kurtulabilseydi diyor, benim oğlum İbrahim kurtulacaktı. 2 yaşında vefat etti peygamberin oğlu. Sallallahu aleyhi ve sellem onu bile sıktı bıraktı diyor. Bizim halimiz ne olacak? Bırakacak mı bizi acaba sıktıktan sonra? Rahat edebilecek miyiz? El kabru imma rabzucu min riyadil cinan. El hufracu min huferin diran. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçedir, ya cehennem çukurlarından bir çukurdur. Hangisi olacak? Biz ağlamayalım da kim ağlasın? Allah'ın dostları öyle ağladılar, öyle ağladılar. Niye ağlıyorsun soranlara ne dediler? Kesin gideceğimi biliyorum ama nereye gideceğimi bilmiyorum. Öleceğimi biliyorum ama kabrimde rahat mı edeceğim, azap mı çekeceğim bilmiyorum. Kimin garantisi var yahu? Böyle bir tehlikede, endişede olan insana gülmek, oynamak hiç yakışır mı, yaraşır mı? Ne oynamak, ne gülmek o kişiye. Ki Azrail elindedir yakası. Efendi Hazretleri çok okurdu. Yakası Azrail Aleyhisselam'ın elinde. Her an ölüme mahkum olabilecek durumda bir kişinin oynaması, gülmesi akıl kârı mıdır, akıllı işi midir ya? Biz de usturanın ağzına sürülecek kadar akıl olsa biz bu kadar gülebilir miyiz? Ha ha hi hi yapabilir miyiz? Keyiflenip zevklenebilir miyiz? Ne olacağımız belli değil. Nasıl öleceğiz? Ne cevap vereceğiz? Ahiretimiz ne olacak? Cennetlik miyiz? Cehennemlik miyiz? Biz bunların telaşına niye düşmüyoruz? Mezara düşünce mi bu işleri düşüneceğiz? O vakit ne fayda getireceğiz? Temin edeceğiz. Nasıl namaz kılacağız? Nasıl abdest alacağız? Abdestin, namazın meseleleri nasıl öğreneceğiz? Bunlar merak ister, ilgi ister. Bu ilgiler de imandan kaynaklanır, inanmak ister. Bir insan inanmıyorsa alaka kurmaz, ilgilenmez. Namazın, abdestin bana faydası var diye inanmayan adamın efendim ne ezanda kulağı olur ya? Namaz ilmi haliyle ne işi var o adamın? Dünyanın en büyük ilmi namaz ilmi halidir. Çünkü farz. Bundan sorulacak. Sen şimdi fizikleri, kimyaları, hendeseleri, bütün ilimleri yutsan, ezbere bilsen, dünyada parmakla gösterirsen, namazla ilgili meseleleri bilmesen ve amel etmesen, seni kabir azabından kim kurtaracak? Hangi diploman, hangi toplaman? Yazık değil mi ya? Bu aleme biz başından dediğim gibi kendi siparişimiz üzere gelmedik. Biz gönderildik. Bizi bu aleme gönderen, bizim haberimiz yokken biz yaratıldık. Bize sorulmadı ne cinsiyet tespitimiz, ne şeklimiz, ne boyumuz, ne bosumuz, ne nereden yaratıldığımız, nerede yaratıldığımız, kimin çocuğu olacağımız, bunlar bizim elimizde olmadı. Biz bizim elimizde değiliz. Biz ölümle mahkumuz. Biz ölmeme imkanına sahip değiliz. Dünyaya gelmeme imkanına sahip olmadığımız gibi. Bize sorarak iş yapmıyorlar. Bizi yarattılar, yaşatıyorlar. İstedikleri anda bizi öldürecekler, hesaba çekecekler. Biz sarı çizmeli Mehmet Ağa gibi ne dolaşıyoruz? Kendimizin elimizde ne var sanıyoruz ya? Rabbimiz akıl fikir ihsan etsin. Ahiret aklı nasip etsin. Dünya aklımız çok çalışıyor. Ahiret aklımız kapandı, körlendi gitti. Aklül maaşı kasırun nezari. Aklül maadi hadidül basari. Buyurur İmam-ı Rabbani. Kaddesallahu sirru. Dünya aklının görüşü kısadır. Duvarın arkasını görmez. Bugünü yarını görür. 5-10-20 sene için istikbal zanneder. Ondan sonra onu kazanmaya gayret eder. Ama ahiret aklı keskin görüşlüdür. Çünkü ahiret aklı olan insan sonsuz gayelere, maksatlere yönelir. Allah Teala'nın yaratıcısının rızasını hedefler. Onun rızasını kazanmak için onun gönderdiği İslam'ın emirlerini, yasaklarını öğrenir, amel eder, tatbik eder ve ebedi saadete erer. Onun için ahiret kafasını çalıştıralım. Dünya aklıyla kaç adım gidilir? Şimdi öldün, bitti o akıl. Ahiret aklının karı başladı. Sen dedi o yoktuysa ne zaman kazanacaksın? Ahiret aklı kazanmanın yolları var, çareleri var. Usulleri var, esasları var buyuruyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Ahiret aklı çalışan adamlarla oturup kalkacaksın. Seni dünyadan soğutacak, ahirete teşvik edecek insanların konuşmalarını dinleyeceksin. Sen de beni kim güldürecek, beni kim eğlendirecek, benim derdimi kim unutturacak onları dinliyorsun. Tersine iş. Seni kim hüzünlendirecek, seni kim üzüntüye gark edecek, ahiretini düşündürecek, kabir ve mahşeri ötesini, sonsuz hayatını sana önemsetecek. Kim? Sen onu dinlemen lazım. Millete de onu dinlettirmen lazım. Oyalanmanın zamanında mıyız, yerinde miyiz? İstirahat yerinde miyiz? Cennete mi girdik de istirahat edeceğiz? Sıratı mı geçtik de rahat edeceğiz? Biz ne haldeyiz? Acınacak halimiz var, ağlanacak halimize gülüyoruz. Ve râitu racülen min ümmeti kad ihteveşethu şeyatîn. فَجَاءُوا ذِكْرُ اللّٰهِ فَخَلَّصَهُ مِنْهُمْ Ümmetimden bir adam gördüm, devam ediyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Şeytanlar onu kaptı, kuşattı, çevreledi, hortumlarını kalbine kadar soktu, vesveseler başladı. Adam helak olacak. İman nuru söndü sönecek ya. مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ O çokça geri kaçan vesvesecinin şerrinden diyor. Kul a'udhu bi rabbil felak, kul a'udhu bi rabbin nas'ta. Kul a'udhu bi rabbin nas'ta, Rabbimiz özellikle şeytanın şerrinden bizi sığındırıyor. Onu vesvesecilikle vasıflıyor. Hannaslıkla vasıflıyor. Ne demek? Çok geri kaçan demek. İzâ zekeral insânu rabbehu haneseşşeytânu ve vellâ. Ve izâ gafele raci'a ve vesveseyleh buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hannas'ın tarifinde. İnsan Rabbini andığı zaman şeytan hemen geri kaçar, hortumunu kalpten çeker. Şeytan, insan biraz Rabbini unuttuğu zaman hemen şeytan döner ona vesvese verir. Zikretmek ne demek? Mevla'yı hatırlamak ne demek? Tesbih elinde çekmek demek değil. O zikrin aletidir, vesilesidir. Hakikat zikir bila keyftir maallah. Yoksa adam tesbih elinde Allah Allah derken kalbi nerede? Kalbin neredeyse sen orada mutebersin evladım buyururdu. Üstadımızın üstadı Hacı Ali Haydar Efendi Hazretleri. Kaddesallahu sirrahuma. Kalbin neredeyse sen orada mutebersin. Orada sayılırsın. Bedenen camidesin. Kalben efendim dizinin filmin başındasın. Orada sayılırsın. Bedenen Mekke'desin, Tekke'desin. Kalben sinemadasın, maçtasın. Orada sayılırsın. Onun için burada kalp konuşur. Zikrin mahalli kalptir. Dilsiz zikredemeyecek mi? Dili konuşmuyor adam, zikredemez mi? Eder. Çünkü zikri kalp yapar. Kalp Rabbini hatırlar. Tefekkür eder. Nimetlerini düşünür. Batıldan hakka intikal eder. Allah'tan gayrı her şey batıldır. Rabbini düşündükçe işte bu zikirdir. Bunun aleti vesilesi de dilden. Allah, la ilahe illallah, la ilahe illallah vehdehu la şerike leh, lehul mülkü lehul hamdü ve alâ kulli şeyin kadir. Bunlar büyük şeyler. Günde 100 tane okusa bu tevhidi, uzun tevhidi 100 tane okusa Bukhari hadis-i şerifinde buyurduğu üzere yarın ahirete o gün ondan fazla amel etmiş olarak kimse gelemez. Kimse şu dünyada ondan fazla amel sahibi olarak kimse gelemez. Ancak onun kadar söyleyen veya ondan fazla söyleyen. Ama ihlas ve takvaya göre de değişir. Eğer söyleyen adamın ihlası takvası fazlaysa öbürünü zaten geçer. Öbürü 500 de dese bu 100 de dese onu geçer. Ayrı dava. Görüyor musun? Ne zikirdir bu tevhid zikri? Sabah namazından sonra ayaklarını değiştirmeden, akşamdan sonra ayaklarını değiştirmeden onar kere. Yine bu zikir var. Onlar da sayılıyor günde 100 kere. İstersen onlar mesela ikisi 20 eder. 24 saatte mesela oradan 20 düşsen 80 ilave etsen de 100 olur. İmam-ı Nevevi ezkarda böyle anlatıyor. Demek ki bu zikirler ama burada maksat nedir? Allah'ı hatırlamaktır. Eğer Mevla'yı hatırlamazsan gaflettir. Ya böyle Mevla'yı düşünmeden Mevla'yı hatırlamadan olmaz. Evet. 1000 yıl olsa ahu ah sirru celi. Hakka vasıl kimsenin olmaz dili. Manevi sohbetle vasıl her veli. Rabıtasız sayeden mutlak deli. Bak İsmet Garibullah Büyükşehir Efendi Hazretleri ne buyuruyor? 1000 yıl ömrün olsa Allah diye bas bas bağırsan, ah vah etsen, gizli açık bağırsan çağırsan kimsenin gönlü böylece Allah'a kavuşamaz. Her şeyin yolu var. Eve kapıdan gireceğin, bacadan değil. Dağdan taştan eşkıyaya kendini soydurma, çarptırma. Tarık-ı Sultan-ı Padişah yolları var. Tasavvuf ne güne duruyor? Tasavvuf yolları niye kuruldu? Bu büyükler bu yolları niye kurdu? Zikrin yolu bunlar. Yoldan gidersen kolay vasıl olursun. Yoldan gitmezsen çok tehlikelerle karşılaşırsın. Manevi beraberlikle bütün dostlar Allah'a kavuştular. O da nedir? Allah ile beraber olacaksın. E ben Allah ile nasıl beraber olayım? Mevla mekandan münezzeh, şekilde münezzeh, ben bunu beceremem. O zaman Allah ile beraber olanla beraber olacaksın. Yushabu ma'allah. فَاِلَّمْ تَسْتَطِيعُوا فَاصْحَبُوا مَعَ مَنْ يَصْحَبُوا مَعَ اللّٰهِ Allah ile beraber olun. Buna güç yetiremiyorsanız Allah ile beraber olanlarla beraber olun. Bu da iki kısımdır. Bir bedenen beraber olursun, bir ruhen beraber olursun. Mümkün oldukça, vakit buldukça bedenen sohbetlerine gideceksin. Efendim mümkün olmadı, fırsat bulamadın. O zaman kalben beraber olacaksın. Rabıta edeceksin. Rabıta nedir? Allah'a kavuşmanın yolu. Tarikat-ı Aliye'de Rabıta-i Celiye. Kocaman eser yazdık size. Üstadımız Hacı Muhammed Efendi Hazretlerimizin emriyle. Rabıta'yı inkar edenlere reddiye olmak üzere. Ne ilimler, ne ilimler, ne ilimler. Allah'a kavuşmanın yolları serilmiş. Önümüze açılmış. Çalışan kim? Bu zikir ancak hangi zikir adamı kurtarır? Şeytandan. Bakıyorsun adam günde 5000-10000 Allah diyor. Ama kalbi Allah diyor. Adamın Allah'tan haberi yok. Bir yandan film seyrediyor, bir yandan Sübhanallah diyor. Bir yandan vitrinleri seyrediyor. Sağa sola bakıyor minibüsten arabadan. Bir yandan Allah diyor. Bu zikir adamı kurtarır mı şeytandan? Adam şeytanın esiri olmuş. Bir an Allah'tan gafil olana şeytanı takarım Allah buyuruyor. Estaizu billahi men ya'şu an zikrirrahman. Yukayyidu lehu şeytanen fevvelehu karim. Hoca efendi ben abdest bozuyorum, yemek yiyorum. Hanımımla efendim ilgileniyorum. Efendim yatıyorum, uyuyorum. Senin de dediğin hiç olacak iş değil. Bal gibi olacak iş. Yatarken zikir üzere yatarsın, uyku tepeden tırnağa gaflet olduğu halde zikir sayılır. Yerken Allah'ın nimetlerini düşünerek besmeleyle başlarsın, hamdeleyle bitirirsin, o yemek zikir olur. Abdest bozarken bile insan ne büyük nimet olduğunu, Allah Teala bu yemekleri bize yedirdi. Yedirdiği yemeklerin faydalısını içimizde bıraktı, zararlısını dışarı çıkarttırıyor. Bak herkes çıkamıyor dışarı, adam prostatı tıkanıyor, bas bas bağırıyor, kabız oluyor, adam ameliyat, cerrahi muameleyle dışarı çıkıyor. Sen şimdi bu kadar yiyorsun, içiyorsun, ondan sonra rahat rahat dışarı çıkabiliyorsun. Bu ne faydadır, bu ne büyük hamd ister, şükür ister. İşte zikir bunlar. Her makamın kendine münasip zikri var. Yoksa sana her yerde tesbih Allah dediğine Allah Allah dersen, çorba içerken Allah dersen çorba üstüne dökersin. Hele tuvalette muvalette Allah mu Allah de la ilahe illallah dersen Allah muhafaza dinden imandan çıkarsın gidersin. Olacak iş mi? Ya onun için dikkat edelim. Yol arayalım, yol soralım. Feselu hele zikrin kuntum la te'alemun. Siz bilmiyorsanız zikir eline sorun. Bilenlere sorun. İlime eline sorun. Her bilenim diyen de bilmez bu işleri. Bu işler manevidir. Bak şeytanların kapmasına, kapkaçına maruz kalan insan, efendim kapkaççılar seni efendim sarsalar ne yapacaklar? En fazla paranı alacaklar, çantanı alacaklar, şunu bunu alacaklar. Ama şeytan adamı kaç kapkaç yaparsa adamın dinini alır, imanını alır, nurunu alır, hidayetini alır. Adam mahvolur. Onun için ümmetimden bir adam gördüm. Şeytanlar onu çevrelediler. Fecaû zikrullah. Allah'ın zikri geldi. Allah'ın zikri nereden geldi? Dünyadan geldi. Adam mahşerde. Peki bu zikir kime ait? O adama ait. O adam dünyada Rabbini zikretmiş. Evet. Ondan sonra şu anda da diyelim ki şeytanların bir vesvesesine maruz kaldın. Yaptığın zikirler o anda Allah dersin, la ilahe illallah dersin. Euzü billahissemî'il-alîmimineşşeytanirracîm. Daha birçok sığınma lafızları var. Hadis-i şeriflerde bunu bulursun. Dua kitaplarımızda bulursun. Şeytanın şerrinden korunma duaları. Bizim dualarım kitabında efendim kaç bir maddede, kaç sayfede geçiyor. Bunların hepsi zikirdir. Manasını düşünerek okuyacaksın. Hele bir de rabıta üzere. Allah dostlarını düşünerek. Üstadımız Hacı Muhammed Efendi Hazretleri gibi bir dost. Nerede bulacaksın? Allah'ın büyük velisi. Bu zamanın asrın bereketi. Aramızda bulunuyor. Bereketimiz, rahmetimiz. Ya. Böyle insanlar devamlı Mevla ile beraber, devamlı Mevla'dan hiç bir an Mevla'dan gafil değil, zikirden hali değil. Elhamdülillah sıhhati de gün be gün iyiye gidiyor. Allah Teala başımızdan eksik etmesin, yokluğunu göstermesin. Böyle bir insan, herkese rabıta yapılmaz. Nefsiyle beraber olan adama rabıta yaparsın, bulaşıcı hastalık gibi ondan da sana bulaşır. Adam Allah ile beraber değil, sen onu düşünsen, onunla beraber olduğunu düşünsen sen de yandın. Öyle rabıta işi kolay mıdır? Mevlana Halid kendisinden sonraki halifelerinin birçoğuna bile rabıta yapılma izni vermedi. Bana yapılacak rabıta dedi. Çünkü bu rabıta herkese yapılmaz. Adam şeyh de olsa bazı kere rabıta yapılamayabilir ona. Bu başka makam. Çünkü nefsinin şerrinden tamamen kurtulmuş olacak. Her an Mevla ile beraber olma haline haiz olacak bu. Herkesin işi midir? Şimdi üstadımız Hacı Muhammed Efendi Hazretleri gibi nerede gördük, nerede bulduk? Dünyayı gezdik, alemleri dolaştık. Böyle bir hal sahibi görmedik. Onun için bu işler iddialı olmaz, bu işler lafla olmaz. Bunlar hal ister. Ya, bu zatların talimleri, terbiyeleri üzere, bunların teslikleri, yola sokmaları üzere, o yolda gidenler. Zahiren beraber olamıyorsa da kalben onlarla birlikte olmayı temin edenler. Ondan sonra rabıtayı temin edenler, onları hatırlayanlar. Çünkü Mevla'yı hatırlayamazsın. Mevla'ya şekil verirsen kafir olursun Allah'a muhafaza. Ama onun bir dostunu düşünürsen, ya Rabbi bu senin dostundur, bu senin aynandır. Sen buna tecelli ediyorsun. İnsan en büyük tecelligahtır. Adem Aleyhisselam'ın Mevla kendisine halife olarak yaratacağını haber veriyor. İnsandan büyük yok, eşref-i mahluktur. İnsan meleklerden üstündür. Ya... İnsanın ruhaniyeti yükseldiği vakitte, ruhani miraç yaptığı vakitte melekleri geçer. İnsan eşref-i mahluk, ehsen takvim üzere yaratılmış. Ama hangi insan? Ya Ebu Bekir Sıddık gibi insan olursa öyle olur. Ebu Cehil gibi olursa en alçak mahluk olur. Onun için Allah dostlarını tanıyacaksın, tanışacaksın. Onların verdiği yol üzere zikir vazifelerini yapacaksın. Şeytanlar seni sardığı zaman Allah'ın zikrine sığınacaksın. Ve o dostların himmetini isteyeceksin. Onlar sana yetişirler. Allah Teala onlara tasarruf vermiş. Yardım imkanı vermiş. Onların ruhaniyetlerine bu işler verilmiş. Kur'an-ı Kerim söylüyor bunları. Fel müdebbirat emra. İşleri yönetenlere yemin ederim diyor. Halbuki bütün işleri ben yönetirim buyuruyor. Ama ben bazı meleklere, bazı ruhlara, yüce ruhlara, kıymetli kullara tasarruf verdim, yetki verdim buyuruyor. Onlar işleri görürler buyuruyor. O dostların ruhaniyetleri. Ne sığınıldığı vakit Mevla'yı hakikaten zikretmiş olursun. İşte o zaman şeytan kaçar. İşte adamı şeytanlar sarmış idi. Allah'a zikretmesi geldi ama kalben zikir. Hakiki zikir. Buna şekil verilmez. Bu bir haldir, yaşanır. Mevla ile beraber olma hali. İşte o zikir ne yaptı? Onu onların elinden kurtardı. Bak salih ameller nasıl kurtarıyor. Kabirde de kurtarıyor. Dünyada da kurtarıyor. Mahşerde de kurtarıyor. Daha ne salih ameller? Sayacağız. Devam edeceğiz. Bu hadis-i şerifte daha uzun salih ameller var. Ne güzel ameller var. Bu amellere inşallah tek tek sayarak faziletli amellere teşvik edeceğiz. Birbirimizi terhip edeceğiz. İnşallah dünyada da ahirette de kurtuluşa kendimizi ve hepimizi namzet edeceğiz. Birbirine de duyuracağız, tebliğ edeceğiz. Ta ki dünya ahiretimiz için lazım olan işlerle uğraşalım. İki cihan saadetimizde bizi kazandıracak hayırlardan gafil olmayalım. Sonra çok kafamızı vuracak kaya ararız, onu da bulamayız. Şu fırsat şu anda eldedir. Ölenin geçti, kıyameti koptu. Memmâte fakat kıyamet kıyamet. Nerede zikredecek, nerede abdest olacak? Nerede abdestin ilmi halini öğrenecek, namazın ilmi halini öğrenecek? Hangi yanlışını düzeltecek? İtikadını tahsil edecek, amelini tahsil edecek? Nerede o vakitler? İşte yaşıyoruz madem, Allah'ımızın yolunda yaşayalım. Salih amellerle yaşayalım. Yüzümüzü ak edecek amellerle meşgul olalım diyoruz. Ve bu temennilerle Rabbimize niyazımız, Rabbim cümlemizi bu hadis-i şerifte buyurulan ve önümüzdeki hafta daha neler anlatacağız. Bu hadis-i şerif devam ediyor. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e neler gösterildi? Kıyamette neler olacak? Mahşerde neler olacak? Hangi ameller kimleri kurtaracak? Bu amellerden bizde var mı? Yoksa temin edelim. Varsa kıymetini bilelim. Ne amel yaptığımızın farkında olalım. Bak abdest neymiş, namaz neymiş, zikir neymiş? Bunları bilerek yapmak başka, adet kabilinden yapmak başka. Onun için ibadet niyet edeceğiz. Kulluk niyet edeceğiz. Yaptığımız işin ne hayır yapacağını, bize nerede yarayacağını düşündüğümüz zaman da o zaman hiç üşenmeyeceğiz, gevşeklik etmeyeceğiz, seve seve yapacağız. Çünkü karımız var bunda, dünya ahiret faydamız var bunda. Allah cümlemizi okuduklarımızla, dinlediklerimizle Rabbim amele muvaffak eylesin. Amin diyen dileniz nâr-ı cehennemden azad eylesin. Amin. Bi hurmet Taha ve Yasin ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve alâ aleyhi ve sahbihi selleme teslimen kethiren velhamdülillahi rabbil alemin. Muhterem Ahmet Mahmut Zünlü Hoca Efendi ile tefsir dersleri.